Bio dla odporności. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 25 marca. Jest 17. Zestaw najświeższych informacji z kraju i ze świata, czyli serwis Trójki, Karolina Kozińska. Prezydent zaapelował do OBWE o interwencję w sprawie Polaków na Białorusi. Jest także reakcja Brukseli. Tak źle jeszcze nie było. Epidemia niebezpiecznie przyspiesza. Topnieje liczba łóżek w szpitalach. Wielkanoc pod znakiem lockdownu. Premier prosi, zostańmy w domach. Prezydent Andrzej Duda poprosił sekretarza generalnego OBWE o wniesienie na agendę sprawy Polaków zatrzymanych na Białorusi, poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Sytuacja, z którą się spotykamy na Białorusi, jest absolutnie nieakceptowalna. Pan prezydent rozmawiał z sekretarz generalną OBWE, panią Helgą Schmidt, i poprosił panią Helgę Schmidt o to, żeby ta sprawa została jak najszybciej wniesiona na agendę OBWE. Oczywiście pan prezydent przedstawił nasze stanowisko, sytuację mniejszości polskiej na Białorusi. Sprawa represji wobec Polaków na Białorusi jest także tematem trwającego wideoszczytu Unii Europejskiej. Szef unijnej dyplomacji wezwał do natychmiastowego uwolnienia działaczy Związku Polaków na Białorusi. Wcześniej z podobnym apelem do władz w Mińsku zwróciła się Komisja Europejska. Z Brukseli Beata Płomecka. Josep Borrell napisał o ostatnich aresztowaniach prezes Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys oraz jednego z działaczy Andrzeja Poczobuta, a także o przeszukaniach w domach działaczy związku w całym kraju. Dodał, że ostatnie wydarzenia pokazują, że najnowszym celem reżimu w Mińsku stali się Polacy mieszkający na Białorusi. Unia Europejska oczekuje od Białorusi, że będzie przestrzegała międzynarodowych zobowiązań dotyczących poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Wzywamy do uwolnienia Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta natychmiast i bezwarunkowo oraz wszystkich politycznych więźniów obecnie przetrzymywanych, głosi oświadczenie Josepa Borrella. Szef unijnej dyplomacji dodał, że wspólnota jest przekonana, że narodowy dialog z udziałem wszystkich stron jest kluczowy dla rozwiązania sytuacji na Białorusi. Zaapelował do białoruskich władz, by wykorzystały każdą okazję, także wsparcie ze strony OBWE. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rano białoruska milicja zatrzymała działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Wczoraj Angelika Borys, szefowa związku, została skazana przez sąd w Grodnie na 15 dni aresztu. Jeden dzień i ponad 34 tysiące zakażeń koronawirusem. Trzecia fala epidemii nabiera tempa. To najgorsze statystyki od roku. Nie mamy wyjścia, mówi rząd, i wprowadza nowe obostrzenia. Od soboty limity osób w hipermarketach i kościołach. Jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. Zamknięte salony fryzjerskie i kosmetyczne, sklepy budowlane i meblowe. Wszystko po to, by wyhamować trzecią falę. Zamknięte będą także przedszkola i żłobki z niewielkimi wyjątkami, które są koniecznością, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Kwestia zgaszenia i wciskania tego hamulca awaryjnego przekonują nas do tego, żeby przedszkola i żłobki zostały zamknięte, z jednym wyjątkiem. Z wyjątkiem, który dotyczy medyków i służb porządkowych, między innymi żołnierzy, funkcjonariuszy policji czy straży pożarnej. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował, by dla wspólnego dobra w święta powstrzymać się od wyjazdów do rodzin i zostać w domach. Chcę zaapelować już dzisiaj o to, żebyśmy spędzili je w wąskim gronie. W gronie wyłącznie najbliższej rodziny. To trudny apel, bo to święta, które mają nieść nadzieję, radość. I myślę, że już niedługo potem ta nadzieja, ta radość będzie do Polski wracała na skutek programu szczepień. Nowe obostrzenia potrwają do 9 kwietnia. Straż Graniczna na Podlasiu udaremniła przemyt papierosów wartych ponad 7,5 miliona złotych. Kontrabandę odkryto podczas kontroli na Krajowej 8 w okolicach Białegostoku. Kierowca tira na litewskich numerach miał przewozić drewniane skrzynie. W sumie funkcjonariusze ujawnili 520 tysięcy paczek białoruskich papierosów o szacunkowej wartości ponad 7 700 000 zł. Gdyby nielegalny towar trafił do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby ponad 12 milionów 600 tysięcy złotych. Mówiła rzeczniczka Podlaskiej Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz. Od początku roku Straż Graniczna zabezpieczyła prawie 1,5 miliona paczek papierosów bez akcyzy. Były minister za czasów rządów Jacques'a Chiraca i Nicolasa Sarkoziego zapowiedział walkę o Pałac Elizejski. Xavier Bertrand wystartuje bez oficjalnego poparcia republikanów, a to zdaniem komentatorów oznacza rozłam na prawicy. Xavier Bertrand ogłosił swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich w wywiadzie dla tygodnika Le Point. Chce naprawić autorytet państwa, wartość pracy i chce wprowadzić decentralizację republiki, powiedział polityk. Bertrand dodał, że jego kandydatura jest ponadpartyjna i że nie ma on zamiaru uczestniczyć w ewentualnych prawyborach prawicy. Francuskie media podkreślają, że kandydatura Bertranda pogłębi podziały w obozie konserwatystów. Dwaj inni prawicowi politycy, przewodnicząca regionu Paryża Valérie Pécresse oraz senator Bruno Retailleau, zgłaszali wcześniej zainteresowanie wyścigiem do Pałacu Elizejskiego. Pierwsze sondaże wskazują, że prawica może liczyć na 15% głosów w pierwszej turze. To o 10 punktów mniej niż urzędujący prezydent Emmanuel Macron i liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen, którzy mają największe szanse na wejście do drugiej tury. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. No i o tych teraz wszystkich sportowych emocjach Adam Malecki. W sporcie dzieje się bardzo dużo. Kilka dni temu mówiliśmy o triumfie w Pucharze Świata naszych szpadzistek. Dziś o naszych paniach w strzelectwie sportowym będzie mowa. Reprezentacja Polski zajęła w Delhi pierwsze miejsce w konkurencji karabinu na 50 metrów z trzech postaw. Panie strzelały, że aż miło. W składzie Aneta Stankiewicz, Aleksandra Szutko i Natalia Kochańska. A w finale pokonały Indie 47-43. Trener reprezentacji Polski Andrzej Kijowski opowiada, jak wyglądał mecz o złoty medal. Finał pasjonujący. Była już walka taka kontaktowa. Najpierw tak remisowo, potem Hinduski trochę nas wyprzedziły. Potem my dogoniliśmy i właściwie ostatnia seria decydowała. A w Planicy zakończył się pierwszy konkurs indywidualny w lotach narciarskich. Zawody wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, drugie miejsce Niemca Markusa Eisenbichlera, a trzecie jego rodaka Karla Geigera. Polacy? Piotr Żyła był 10, Jakub Wolny 14, a Andrzej Stękała 18. Już po pierwszej serii odpadli Dawid Kubacki, Kamil Stoch, a także pewny triumfu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Norweg Halvor Egner Granerud. Inny Norweg, Daniel André Tande, miał poważny upadek podczas serii próbnej. Już w powietrzu stracił kontrolę nad lotem i całym impetem uderzył w zeskok. Nieprzytomnego przetransportowano helikopterem do szpitala. Jego stan jest stabilny, ale na ile poważny nie wiadomo. Czekamy na kolejne wieści. A jakie wiadomości z Budapesztu? Piłkarze już się przygotowują do wieczornego spotkania w eliminacjach Mistrzostw Świata z Węgrami. Biało-czerwonych czeka trudne zadanie, przekonuje były piłkarz Ligi Węgierskiej Mariusz Unierzyski. Mamy lepszych zawodników, w lepszych klubach gramy, ale to nie są ci Węgrzy, którzy jeszcze niedawno przegrywali mecz za meczem, nie liczyli się w Europie. Znacznie lepiej radzi sobie ta reprezentacja. Mamy prawo podejrzewać, że będzie to trudny mecz dla Polski. Początek meczu o 20:45. A w tenisie? Dziś polskie akcenty w turnieju Miami Open. W drugiej rundzie singla zobaczymy Igę Świątek i Magdę Linet. Wśród naszych reprezentantek i reprezentantów najwyżej rozstawiona jest Iga Świątek. Turniejowa piętnastka zmierzy się z ostatnią finalistką z Dubaju, Czeszką Krejcikową. Przed Igą Świątek na tym samym korcie numer 5 zobaczymy w Miami Magdę Linet. Poznanianka zagra z rozstawioną z numerem 17, nie będącą jednak ostatnio w najwyższej formie Brytyjką Kontą. Ponadto w pierwszej rundzie debla dzisiaj zagrają Hubert Hurkacz z Kanadyjczykiem Alessimem i Łukasz Kubot z Holendrem Kolhoffem. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Mecze naszych singlistek od 17:30. Pierwsza na kort wyjdzie Magda Linet. Transmisja w Kanal Plus Sport. A kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. Na sportowe emocje zaprosił sponsor programu Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże, miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. Na północy i wschodzie kraju, gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura od 0 do 5 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i miejscami duże. Na zachodzie i północy kraju słabe opady deszczu. Na zachodzie możliwe również burze. Temperatura od 9 stopni na Zamojszczyźnie, około 12 na przeważającym obszarze, do 17 na Śląsku Dolnym i Opolskim. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu.

Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dziś w Biegam, bo lubię, spec nad specę. Dr Remigiusz Rzepka z NL Sport, były trener przygotowania motorycznego piłkarskiej reprezentacji Polski z czasów Adama Nawałki, podpowie, ile pozytywów niesie ze sobą często lekceważona, powiedzmy, 30-minutowa przebieżka. Samą rozgrzewkę, czy też tak zwany trucht, przebieżkę, możemy wykorzystać zarówno jako element przygotowania do właściwej jednostki biegowej, bądź możemy ją po prostu potraktować jako jednostką samą w sobie, na przykład o charakterze regeneracyjnym. Teraz parametry, które wybierzemy sobie do biegu, to znaczy przede wszystkim intensywność, warunki, w których biegamy, podłoże, stopień nachylenia, będą determinowały nam korzyści, które będziemy z tego wyciągali. Jest to ważne nie tylko dla biegacza półprofesjonalnego czy kogoś, kto ma bardzo wysokie aspiracje startowe, ale również dla nas, dla przeciętnego Kowalskiego. Wykorzystanie 30 minut na wysiłek o charakterze intensywności średnio umiarkowanej może być takim znakomitym elementem regeneracyjnym po ciężkim dniu, czasami nawet też po ciężkiej pracy fizycznej, coś, co pozwala nam oczyścić ciało, natlenić lepiej nasz organizm oraz w pewnym aspekcie również przede wszystkim oczyścić umysł. To co, trójkowi biegacze? Może jeszcze dziś po pracy na półgodzinny truchcik, żeby wyczyścić głowę? Najlepiej do lasu i najlepiej z mapą w ręku, do czego namawia aksamitnym głosem nasz stały ekspert od biegania na orientację, Igor Błachut. Wiosna, także ta kalendarzowa, już nadeszła. Do Polski przylatują z południa ptaki. Z Polski na południe ruszyła kadra Polski w biegu na orientację, by rywalizować w otwartych mistrzostwach rejonu śródziemnomorskiego. W tych dobrze obsadzonych zawodach świetnie spisała się Aleksandra Hornik, dwukrotnie plasując się na podium. Podczas biegów sprinterskich rozgrywanych we Włoszech Polka raz zajęła trzecie, a raz drugie miejsce, o ledwie 2 sekundy ustępując Simonie Ebersold ze Szwajcarii. Kadra bawiła we Włoszech, ale i w Polsce, mimo umiarkowanie sprzyjającej organizacji zawodów sytuacji, będzie co robić w najbliższy weekend. Zawody i treningi odbędą się m.in. na Mazowszu, w Trójmieście, w okolicach Nałęczowa oraz w Kwidzynie. Zwolennicy nawigowania na naprawdę długim dystansie będą mogli wykazać się w Puszczy Bolimowskiej, na wzgórzach Strzelińskich oraz w okolicach Kostrzyna pod Poznaniem. Sporo tego, nieprawdaż? Coś tych ludzi musi ciągnąć do lasu. Jak zwykle proponujemy sprawdzić, co to takiego, i samemu koniecznie spróbować. Na pewno Państwo nie pożałują. Zapewniam solennie i zapraszam. Dziękujemy Panie Igorze i z Panem i z Państwem słyszymy się na biegowo za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia. Biegam, bo lubię. No to jeszcze tradycyjnie coś z naszej listy przebojów do biegania. Dla tych, którzy lubią bieganie z muzyką na uszach. Hej! Trójka. Program trzeci. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Here we are, living dead, hand to God, we want to live in the grave. Evil eyes, innocence, don't forget what your good book says. No son of mine, no son of mine, no son of mine, no son of mine, no son of mine will ever be under the power. Son of Mine to grupa Foo Fighters. Dziś czwartek, proszę Państwa, więc pora najwyższa na tradycyjny meldunek z terenu od pana Zdzisława. Nareszcie ciepło. Kwitną krokusy, odbiał pospolity na skarpach. Pszczoły opuściły ule, były na oblocie wiosennym. Fruwały komary, biedronki, wyszły z ukrycia pająki, mrówki na wierzch mrowiska. Jaszczurki wygrzewały się dzisiaj w słońcu, a stara mądrość ludowa. Na zwiastowanie 25 marca pogoda, wiosna ciepła i słońca doda. Czy doda? Ano, popatrzmy, bo że wiosna to już fakt. Tej nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże, miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. Na północy i wschodzie kraju gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura od 0 do 5 stopni, a jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami tylko duże. Na zachodzie i północy kraju słabe opady deszczu, na zachodzie możliwe burze. Temperatura od 9 stopni na Zamojszczyźnie, około 12 na przeważającym obszarze kraju, do 17 na Śląsku Dolnym i opolskim. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. 17.30 na zegarach w całym kraju. Czas na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Będzie ostrzejszy lockdown. Od najbliższej soboty zamknięte będą sklepy budowlane i meblowe czy salony fryzjerskie. Więcej o tym już za chwilę w rozmowie z doktorem Łukaszem Bernatowiczem, wiceprezesem Business Center Club. Waży się los około 4 miliardów euro dla Polski z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To pieniądze unijne przyznawane regionom w największym stopniu uzależnionym od paliw kopalnych, w tym węgla, torfu i łupków bitumicznych. Komisja Europejska proponuje, by wsparciem z funduszu w Polsce objęte były województwa śląskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Rząd chce włączyć więcej regionów. Mamy niespełna 4 miliardy euro do rozdysponowania na 3 regiony, zdaniem komisji, lub na 6 regionów zdaniem polskiego rządu. Będziemy przekonywać, że także górnicza część Małopolski, województwa łódzkiego i województwa lubelskiego zasługuje na wsparcie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Pierwotnie rzeczywiście ten fundusz był większy. Pracujmy dzisiaj, żeby przekonać komisję nie do 3 regionów, a do 6 i pracujmy nad tym kształtem umowy partnerstwa, które zaproponowaliśmy. Zaproponowaliśmy 4,4 miliarda euro na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Mówi wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Przenosimy się za granicę. Szwajcarski Bank Narodowy utrzymał ujemne stopy procentowe na poziomie -0,75%. Taka polityka monetarna ma osłabić franka szwajcarskiego. A ile teraz kosztuje helwecka waluta? 4,18. Za dolara płacimy dzisiaj 3,91, za euro 4,63, a za funta brytyjskiego 5,37. Pola, błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski, na miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas, jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Zakrywasz twarz jak wielu z nas, jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? Świat nie jest boski, na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Doktor Łukasz Bernatowicz, wiceprezes Business Center Club, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Znamy już decyzję rządu ogłoszoną na dzisiejszej konferencji prasowej. Zamknięte będą duże sklepy, zamknięte będą też salony fryzjerskie. Jak ten krok jest odbierany w środowisku przedsiębiorców? Te sektory, których dotyczy lockdown, bardzo mocno odczuwają skutki tych decyzji. Te decyzje oczywiście ciężko z nimi polemizować, nikt rozsądny nie twierdzi, że nie ma pandemii i że nie trzeba wprowadzać radykalnych rozwiązań, tylko w ślad za tymi rozwiązaniami koniecznie powinna pójść kolejna tarcza, a o tym niestety nie słyszymy, żeby były rozszerzone te środki na pomoc tym przedsiębiorcom, których się zamyka, tylko że będzie to znowu zwolnienie z ZUS-u, że będzie to jednorazowa zapomoga 5000 zł, że będą to dopłaty do wynagrodzeń pracowników. Natomiast przedsiębiorcy mówią zgodnie, to jest kropla w morzu potrzeb, bo wydatki stałe niemal każdego przedsiębiorcy przekraczają w ogromnej skali tę pomoc. Każdy, kto prowadzi biznes, praktycznie ma co miesiąc do odprowadzenia, czy to czynsz najmu, czy ratę kredytu, czy ratę leasingu, więc ta pomoc jest niewystarczająca. Ponadto ona jest kierowana w oparciu o kryterium PKD. To jest też trochę niesprawiedliwe kryterium ze względu na to, że mnóstwo firm się na to kryterium nie łapie. Więc jeżeli weźmiemy zamknięty hotel, którego tarcza dotyczy, no to już nie dotyczy wszystkich jego kooperantów, którzy idą często w dziesiątki podmiotów, którzy temu hotelowi dostarczają na co dzień przeróżne usługi, przeróżne towary i oni nie są objęci pomocą, a brak pracy dla tego hotelu powoduje automatycznie też brak pracy dla tych podmiotów. Mija rok od tych pierwszych lockdownów i też jesteśmy w tym momencie w najgorszym, tak przynajmniej mówią statystyki, momencie tej pandemii. Jak by pan ocenił przez pryzmat całego roku te narzędzia, które państwo dostali, te pakiety pomocowe? No, oczywiście tutaj trzeba przyznać obiektywnie, że w pierwszej części ubiegłego roku tarcze przygotowane przez rząd spełniły swoją rolę. Po pierwsze umożliwiły przetrwanie wielu przedsiębiorstwom, po drugie umożliwiły tymże przedsiębiorstwom niezwalnianie pracowników, a więc tym samym przyczyniły się do zachowania miejsc pracy. I tutaj trzeba pamiętać, że każdy przedsiębiorca, który dostał pomoc, zobowiązywał się, że przez rok pracowników nie zwolni. Ten rok będzie teraz mijał, w zależności od tego, kiedy wypłacono pomoc i będziemy pewnie świadkami zwolnień w związku z tym, ale co do zasady pierwsza transza tarcz bardzo dobrze spełniła swoją rolę. Gorzej było już później, ponieważ po pierwsze skończyły się pieniądze i to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, a po drugie właśnie zaczęto stosować kryterium PKD, więc im dalej trwała pandemia, tym trudniej było z tymi tarczami, co z jednej strony jest zrozumiałe z przyczyn fiskalnych, no ale z drugiej strony przedsiębiorcy trudno to zrozumieć, jeżeli akurat dotyka to właśnie jego biznesu. Więc bilans mógłby być na pewno lepszy. On nie jest absolutnie zły, natomiast pewnie można było lepiej to rozegrać, mając doświadczenia z pierwszej części zeszłego roku, no i zarezerwować większą część pieniędzy na tę trzecią falę, bo należało się spodziewać, że ona przyjdzie. W związku z tym teraz ta pomoc, którą rząd oferuje, jest niewystarczająca. Należy mieć nadzieję, że ona zostanie jeszcze zmodyfikowana. Doktor Łukasz Bernatowicz, wiceprezes Business Center Club, był moim i państwa gościem. Dziękuję panu. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Podsumowanie dnia. Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Yeah. Co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym czwartkowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Marek Zalewski i Witold Lazar. Dziękujemy. Zostawiam Państwa z Beatą Michniewicz. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Dzień dobry. Nasi goście to byli posłowie do Parlamentu Europejskiego, dzisiaj parlamentarzyści pracujący w Sejmowej Komisji Zdrowia. Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości, który był także wiceministrem zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Paweł Kowal, który był także wiceministrem spraw zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcowy, dzisiejszy właściwie szczyt Unii Europejskiej odbywa się w formie wideokonferencji. Unijni liderzy rozmawiają i będą rozmawiać m.in. o pandemii COVID-19, w tym o trwającym w krajach członkowskich procesie szczepień oraz projekcie tzw. paszportów szczepionkowych. Takie były plany. Ale premier Mateusz Morawiecki wniósł na agendę temat szykan wobec Polaków na Białorusi. No i są już reakcje Komisji Europejskiej. To takie wezwanie do natychmiastowego uwolnienia Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. A co poza tym Unia może zrobić i jak powinna zareagować? No, Unia może zrobić bardzo dużo, dlatego że ma mnóstwo instrumentów, po pierwsze dyplomatycznych, jednak rząd Łukaszenki jest powiązany na różne sposoby z Unią, choćby sposoby gospodarcze. Unia może rozbudować listę sankcji wobec poszczególnych osób. To się jesienią praktycznie nie udało, dlatego że udało się wpisać tylko kilkadziesiąt osób, to jest stanowczo za mało, czyli powinniśmy doprowadzić do tego, żeby wszystkie osoby, które występują przeciwko prawom człowieka, przeciwko prawom mniejszości, przeciwko standardom międzynarodowym. Przecież mówimy tutaj o standardach Rady Europy. To nie chodzi o to, że my występujemy tylko dlatego, że to są Polacy. Tak, to są Polacy, Związek Polaków na Białorusi. Tak, chcemy pomóc Andżelice Borys, ale przecież Andżelika Borys jest zatrzymana jako jedna z niewielu jeszcze funkcjonujących w takiej tak dużej skali przedstawicielek społeczeństwa obywatelskiego. To może teraz pan poseł Piecha, czego pan się spodziewa? Jakich działań? Czy mogą być na przykład, może dojść do ograniczenia przepływu towarów, do blokady eksportu z Białorusi? Bo no o tym nieoficjalnie też się mówi. Bardzo poważne sankcje i ja sądzę, że to wymagałoby większej dyskusji. Unia Europejska i jej administracja niestety nie należy do najbardziej rychliwych. Pewnie pan poseł Kowal doskonale o tym wie. Tak, ma Unia Europejska, Komisja Europejska ma szereg środków, głównie sankcje i to sankcje te personalne dotyczące do ograniczeń, do przepływu ludzi, ale na pewno wymiana gospodarcza byłaby trudna. Musimy też pamiętać, że to jest obywatele Ukrainy cierpią na takich bardzo bardzo poważnych sankcjach, jak ograniczenie przepływu towarów, zdecydowanie więcej niż rząd. Tym niemniej bardzo dobrze się stało, że ta propozycja pana premiera Morawieckiego została podchwycona i uzyskaliśmy przynajmniej na dzisiaj jedne bardzo poważny apel, bardzo poważne dezyderat w stosunku do władz Białorusi dotyczące Polaków, zarówno Anżeliki Borys, jak i pana redaktora Andrzeja Poczybuta. To ważne, natomiast nie spodziewałbym się, żeby te sankcje, zwłaszcza sankcje gospodarcze z przepływami towarów, były podejmowane szybko. A co zdaniem panów, to już przechodzę do tego, co nas dręczy od roku, czyli pandemii, w tym trudnym momencie, na tym etapie może wspólnie zrobić Unia Europejska, jak Komisja Europejska może pomóc w uporaniu się z epidemią? Cały czas pytam o ten etap, już nie wracajmy do tego, co było, czy jakieś błędy były popełnione, ale co teraz można zrobić? Paweł Kowal. Znaczy, ja dwa słowa jeszcze powiem jednak o tej Białorusi. To proszę bardzo, ale króciutko. To jest taki gorący temat, jeszcze to dopełnię coś do tego, o czym powiedział poseł Piecha. To jest trudna decyzja. Sankcje gospodarcze są skuteczne, to są jedyne skuteczne sankcje. Oczywiście one będą wykorzystywane propagandowo wewnątrz Białorusi, ale czasami są takie sytuacje w historii, kiedy nie da się już innego rozwiązania zastosować. To samo sankcje personalne. Po prostu trzeba rozszerzyć listę osób, które mają zakaz wjazdu na Zachód. To jest do Unii Europejskiej, a także dogadać się w tej sprawie z Amerykanami. A co może zrobić Unia? Ja uważam, że Unia może tylko być bardziej spójna i bardziej skuteczna w negocjacjach z koncernami. I to myślę, że Unia się tego uczy. Mam wrażenie, że jak dojdzie do następnej epidemii, to naprawdę wszyscy... Obyśmy tego nie doświadczyli, może nie będzie tak źle. No, ja zajmuję sprawami międzynarodowymi od dawna i wiem, że we wszystkich prognozach, pewnie poseł Piecha się z tym zgodzi, kiedy mówiono o bezpieczeństwie, od lat mówiliśmy, że takim jednym z największych potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa świata jest właśnie pandemia i to teraz tego doświadczamy i myślę, że trzeba brać pod uwagę też, żeby wyciągać wnioski tego, co jest teraz, bo to się może powtórzyć. Pan poseł Piecha, z czego wynikają te dysproporcje w Unii, jeśli chodzi o tempo szczepień? Czy podział szczepionek zamawianych grupowo przez Unię był sprawiedliwy? Czy problemy pojawiły się, to ja dokończę, czy te problemy pojawiły się może dlatego, że niektóre kraje nie wykorzystały swoich zakupowych możliwości, zakupowych limitów? Ja sądzę, że generalnie program był bardzo dobry, bo to chodziło o to, żeby solidarnie zakupić dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej odpowiednią ilość szczepionek, liczona w setkach milionów oczywiście, i z drugiej strony, żeby te umowy były również, że te dostawy były dzielone sprawiedliwie. I generalnie jakichś wielkich odstęp od tego nie było, poza tym, że pojawiło się coś, co zakłócało to, a zakłócały to oczywiście bardzo poważne problemy z dostawami, czyli z realizowaniem tych zamówień, zresztą wcale nieźle opłaconych przez Unię Europejską, dotyczących realizacji na terenie Unii Europejskiej. To w pewien sposób zburzyło zaufanie jednej i drugiej stron. Unia Europejska apeluje, ja nie wiem, bo ja nie znam tej umowy dotyczącej zakupu, czy tam są jakieś przewidziane sankcje karne, ale jeżeli tak, to jeszcze nie słyszałem, żeby albo przewodnicząca Komisji Europejskiej, albo ktoś z komisarzy tymi sankcjami, które zawsze wymagają z umowy, gdzieś tam gdzieś o nich mówił. Natomiast myśmy mieli taką próbę, jakby przedsmak takiego zagrożenia epidemicznego. Wtedy chodziło o ebolę. Ja wtedy byłem w Parlamencie Europejskim i o ile działalność dotycząca... No tak, ale to się na szczęście nie rozszerzyło na cały świat. Oj Bogu dzięki, bo gdyby te działania, które wtedy były podejmowane, takie bardzo delikatne, było oczywiście bardzo dużo apeli, bardzo dużo różnego rodzaju uchwał, dezyderatów, natomiast bardzo słabe było to działanie. Co prawda prace nad szczepionką trwały, ale nieśpiesznie, bo nie dotyczyło to obywateli Unii Europejskiej. Dzisiaj ja sądzę, że Unia powinna przede wszystkim jednak skorzystać z możliwości przeniesienia produkcji. O tym, o lekach mówimy już dawno, o substancjach podstawowych, również o szczepionkach, żeby ta produkcja nie była wypychana poza granice Unii Europejskiej. Przecież potencjał i doświadczenia farmaceutyczne mamy. To nie tylko Niemcy ze swoim Bayerem, nie tylko oczywiście... Ale pan mówi, panie pośle, przepraszam. Ale również my mamy ten zasób. Pan mówi teraz o takiej rodzimej, unijnej szczepionce, a nie o fabrykach, gdzie to jest produkowane, bo jak wiemy teraz w fabryce pod Rzymem AstraZeneca tych transportów, wywozu pilnowali karabinierzy wczoraj. To są niewielkie zakłady produkcyjne, poza tym też część tych preparatów, czyli produkcji całej szczepionki, opiera się tylko na tym, że my to konfekcjonujemy, czyli przelewamy do odpowiednich ampułek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te postulaty, żeby jednak farmacją, tą bardzo ważną, zająć się poważnie i nie patrzeć sobie tak, o, ktoś tam produkuje, my zawsze tą szczepionkę czy ten lek będziemy mieli, bo mamy co? Bo mamy pieniądze. Okazało się, że pieniądze są, a szczepionki nie ma. I do tego jednak trzeba wrócić, bo to jest na ten najbliższy czas. To są patenty, to są uruchomienia linii korupcyjnej i przede wszystkim również Unia wydała bardzo dużo pieniędzy na badania podstawowe i badania badawcze. Trzeba z tych pieniędzy wykorzystać i tą produkcję po prostu zostawić na terenie Unii Europejskiej, również na terenie Polski, bo w Polsce, w tych byłych krajach RWPG mieliśmy najsilniejszy przemysł farmaceutyczny. I no tak, ale teraz nie mamy takiego silnego. Komisja Europejska wprowadza dodatkowe regulacje, które mogą ograniczyć wywóz szczepionek przeciw COVID-19 poza granice Unii. Podejmując decyzję, państwa członkowskie powinny oceniać, czy wywóz, o który złożono wniosek, nie zagraża bezpieczeństwu dostaw szczepionek i ich składników Unii, a także brać pod uwagę zasady proporcjonalności i wzajemności. Pan poseł Kowal, jak to należy rozumieć? Przekładając na nasze. W trzech punktach. Po pierwsze, dobrze, że Unia chroni swoich obywateli. To zresztą dobrze służy też powstawaniu tożsamości europejskiej. Ludzie będą czuli, że jestem Europejczykiem, w związku z tym mam też pewne prawa. Po drugie, trzeba inaczej traktować państwa, które są bardzo blisko związane z Unią, czyli na przykład państwa, które mają mocne umowy stowarzyszeniowe. One powinny mieć preferencje. Jeśli już ta szczepionka jest sprzedawana, to do tych państw, z którymi jesteśmy stowarzyszeni, czyli na przykład ze względu na polskie bezpieczeństwo do naszych wschodnich sąsiadów. Jeżeli są nadwyżki, powinniśmy pilnować, żeby ta szczepionka znalazła się u naszych wschodnich sąsiadów, w państwach Partnerstwa Wschodniego, bo to wpływa dobrze na bezpieczeństwo epidemiologiczne Polski. I po trzecie, myśleć strategicznie. Jest takie środowisko, z którym współpracuję, taki think tank, medyczna racja stanu. My od dawna mówimy, że trzeba pomyśleć o czymś takim jak Europejska Unia Zdrowia. Dzisiaj tego się nie da zrobić w tydzień, dwa, miesiąc, ale trzeba pomyśleć tak, jak jest Europejska Unia Energetyczna, o pewnych działaniach wspólnych. Bo tak jak mówię, nie ma co straszyć, ale kiedy patrzymy strategicznie na to, co się na świecie dzieje, będą wracały epidemie i Unia powinna być zabezpieczona, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo rynku, bezpieczeństwo produkcji, jeżeli chodzi o badania, wspólne badania, tak żeby wszystkie państwa członkowskie miały poczucie, że uczestniczą w tym na równych prawach. Żeby nie było tego poczucia wśród obywateli państw członkowskich, że jedni mają lepiej, drudzy mają gorzej. Pan poseł Bolesław Piecha, panie pośle, jednym z tematów posiedzenia Rady Europejskiej są, a w każdym razie miały być, tak zwane paszporty szczepionkowe. Jakie jest pana zdanie w tej kwestii? Jeszcze dokończę tą sprawę tych szczepionek. Rzeczywiście takie zamiary i dyrektywy dotyczące leków, szczepionek, wyrobów medycznych mamy. Niestety z ich wdrożeniem i egzekwowaniem Komisja Europejska jakoś sobie nie radzi i państwa członkowskie robią to, co uważają, albo to, co mogą. Jeżeli chodzi o paszport, to jest piękne słowo, które od razu wszystkich, zwłaszcza w Polsce, stawia na baczność, bo my jeszcze to jako dorośli pamiętamy paszporty w tych relacjach z krajami europejskimi. Ja sądzę, że to powinien być certyfikat. No właśnie, certyfikat musiałby być. Certyfikat bezpieczeństwa, bo to o to chodzi. Taki cyfrowy, ale nie jest prosta ta sytuacja. Po to chociażby, żeby umożliwić swobodny przepływ, który dzisiaj w każdej chwili może być zagrożony, a to na granicy polsko-słowackiej, a to na granicy polsko-niemieckiej, a to na granicy niemiecko-czeskiej. Cały czas pojawiają się jakieś problemy dotyczące obecności, a to 3-4 wymazów, nie później niż 48 godzin, a to tego przejazdu, kontroli. Czyli pan jest na tak, rozumiem. Takiego naszego obywatela, który pracuje w Austrii, jeździ co tydzień, to on już ma, przepraszam, że tak powiem, dziury w nosie od tych wymazów, a jest już zaszczepiony pierwszą szczepionką w Austrii. Pracodawca go zaszczepił. W związku z tym sądzę, że taki paszport, czy ten certyfikat był łatwiej użycie, ale jak znam biurokrację, nie będzie to sprawa prosta, bo to są jednak, pani redaktor, dane osobom. No właśnie. Poza tym pojawiła się taka opinia, że takie rozwiązanie byłoby niezgodne z podstawowymi prawami człowieka, na przykład prawem do tajemnicy dotyczącej stanu zdrowia. Pan poseł Paweł Kowal. No tutaj diabeł tkwi oczywiście w szczegółach. Na tym etapie to w ogóle problem polega na tym, że nie każdy, kto chce, się może zaszczepić, więc też powiedzmy sobie szczerze, że ja sobie wyobrażam, że taki dokument można wprowadzić wtedy, kiedy ludzie mają wolną wolę i możliwość wyboru, szczepię się, nie szczepię się. Sytuacja, w której część pewnej grupy w oczywisty sposób mają dostęp do szczepionki, nie ma w tym nic złego, tak powinno być, ale wielu obywateli jeszcze nie ma. Wydaje mi się, że to jest przedwcześnie. Chociaż z drugiej strony są też te argumenty, o których mówi poseł Piecha. No tutaj naprawdę, tutaj szczegółowe rozwiązania są kluczem. I ja też jestem taki sceptyczny, żeby sprzedawać, bo to jest tak na świecie, że jak się zdarza jakieś nieszczęście, katastrofa, atak terrorystyczny, teraz pandemia, no to jest taka łatwość polityków, żeby ludziom zabrać przy tej okazji kawałek wolności. Ja uważam, że często można walczyć z pandemią, walczyć z terroryzmem, walczyć z różnymi innymi złymi zjawiskami, nie zabierając tej wolności. I trochę jestem sceptyczny wobec różnych kolejnych paszportów, dokumentów i tak dalej, i tak dalej. Kolorowi tego paszportu, bo ten paszport ma być zielony, a my mamy żółte książeczki międzynarodowe szczepień. One są nie są obowiązkowe, są obligatoryjne i może tą drogą pewnej takiej swobody wyboru zorganizować to w ten sposób, że ja jestem zaszczepiony i to jakiś dodatkowy dokument był i można to, te doświadczenia wykorzystać. Natomiast kombinowanie w określonych danych cyfrowych, jeszcze wpisywanie to w jakieś systemy, no jest bardzo ryzykowne i tu podzielam też zdanie pana Kowala. No nie każdy dzisiaj ma dostęp, chociaż nawet by chciał. W Polsce jest określona kolejka i określone grupy są stworzone, które w pierwszej kolejności to jeszcze na koniec bardzo chciałam poprosić o krótką odpowiedź na takie pytanie, które jest z natury właściwie troszkę filozoficznej, ponieważ mówimy o tej obronie szczepionek przed wywozem i tak dalej. No ale czy Unia Europejska jest moralnie zobowiązana do dzielenia się z tymi szczepionkami z krajami, które są w dużo gorszej sytuacji, z krajami bardzo biednymi, także dla własnego bezpieczeństwa, bo przecież ten nie ma granicy, która by zatamowała przepływ wirusa. Więc jeżeli on gdzieś zostanie, to wróci do nas. Tak jak ja powiedziałem, że tutaj powinno... Przepraszam, proszę bardzo. No to jest bardzo krótki temat. Na przykład taka sama sytuacja jest z imigrantami tymi ekonomicznymi, prawda? Ja sądzę, że Unia Europejska musi zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom, ale nie jest jedynym miejscem na świecie, a poza tym jest oblana oceanem, który jest nie do przebycia. To trudny problem, ale my dzielimy się i będziemy się dzielić na pewno z Ukrainą tymi szczepionkami. I dobrze, natomiast... Dobrze, i jedno zdanie, Paweł Kowal, państw. Bo musimy kończyć. Jedno zdanie, proszę. Jest takie sformułowanie ordo caritatis, czyli porządek miłości. Po pierwsze swoim obywatelom równo, po drugie tym, którzy są najbliżej, także ze względu na bezpieczeństwo naszych obywateli, państw unijnych, czyli jest jedno miejsce, jedna granica, gdzie nie jesteśmy oblani oceanem, to jest wschód i to jest też pole do popisu dla Polski. W pierwszym rzędzie tam powinny iść szczepionki do państw, które nie mają do nich w tej chwili dostępu, czyli myślę Ukraina, Gruzja, bardzo dziękuję. Armenia, Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej i Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy.